Гэта радыё «Свабода». Радыё «Свабода» слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. МЗС Беларусі шкадуе, што Белы дом працягнуў санкцыі супраць беларускіх урадоўцаў. Беларуская зброя ў Сырыі ўжываецца ці ляжыць на складах. КДБ атрымлівае надзвычайныя паўнамоцтвы. Сёння і заўтра сяменская міліцыя выходзіць у патрулі. Адразу пасля навінаў. У Мянску 21 гадзіна, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Старшыня ўраду Расіі Дмітрый Мядзведзеў заклікаў сваіх калегаў па мытным звязе, прэм'ер-міністраў Беларусі і Казахстану Міхаіла Мяснюковіча і Карыма Масімава распрацоўваць пытанне ўвядзення адзінай валюты. Па словах Мядзведзева, ўвядзенне адзінай валюты ў Еўразійскім саюзе не з'яўляецца задачай сённяшняга дня, але пра гэта трэба думаць. Прапанова Мядзведзева знайшла падтрымку ў Дзярждуме Расіі. Так кіраўнік Думскага камітэту па справах СНД Леанід Слуцкі заявіў, што цалкам справядліва думаць пра адзіную валюту ўжо пасля 2015 году. Ён таксама адзначыў, нам патрэбны і агульная валюта, і агульныя межы, і агульныя законы, і адзіны парламент. Сустрэча Мядзведзева з калегамі Мяснюковічам і Масімавым праходзіла сёння ў Санкт-Петербургу. Адной з дамоўленасцяў стала таксама тое, што Беларусь і Казахстан не будуць уводзіць утылізацыйны збор для імпартных аўтамабіляў. Кіроўны орган Егіпту вышэйшая ваенная рада афіцыйна паведаміла парламенту пра яго роспуск. Паводле мясцовага друку, рашэнне было накіравана ў сакратарыят ніжняй палаты парламенту. Учора Канстытуцыйны суд Егіпту прызнаў нелегітымным склад народнага сходу, большасць месцаў якога занялі прадстаўнікі ісламскіх партый. У выхадныя ў Егіпце павінен прайсці другі тур прэзідэнцкіх выбараў. Масква зноў адкінула абвінавачанне ў тым, што Расія прадае сірыйскаму рэжыму баявыя верталёты, якія выкарыстоўваюцца для падаўлення апазіцыі. У распаўсюджанай сёння заяве міністра замежных спраў Сергея Лаўрова гаворыцца, што шмат гадоў таму Расія прадала Сырыі такія верталёты, а цяпер займаецца толькі іх плянавым рамонтам. Прэсавая сакратарка Дзярждэпартаменту ЗША Вікторыя Нуланд адзначыла ў сувязі з гэтым, што незалежна ад таго, новыя гэта верталёты ці старыя адрамантаваныя, ЗША занепакоеныя тым, што яны будуць выкарыстоўвацца для забойства мірных сірыйцаў. Кітай збіраецца накіраваць у космас жанчыну. Шанс стаць першай кітайскай касманаўткай атрымала майор вайсковай авіяцыі Лю Янь, якой 34 гады. Разам з двума калегамі, мужчынамі, яна накіруецца на 10 дзён на касмічную станцыю Цяньгунь, якая была выведзеная на арбіту летась. Лю Янь адзначалася кітайскім камандаваннем як гераіня, калі праявіла надзвычайную стрыманасць у часе аварыйнай пасадкі вайсковага самалёта, які сутыкнуўся з галубамі. Калі запуск у суботу пройдзе ўдала, Кітай стане трэцяй краінай пасля СССР і ЗША, якія накіравалі ў космас жанчыну. Урад ЗША аб'явіў, што спыніць дэпартацыю нелегальных імігрантаў, якія прыбылі ў краіну яшчэ дзецьмі і якія не ўяўляюць пагрозу для нацыянальнай бяспекі. Гэты крок будзе датычыць тых, хто апынуўся ў Злучаных Штатах ва ўзросце да 16 гадоў і каму цяпер да 30 гадоў, хто вучыўся ці скончыў школу або служыў у войску і не быў асуджаны за крымінальнае злачынства. Па дадзеных Associated Press, гэтым рашэннем будуць закранутыя прынамсі 800 тысячаў эмігрантаў. На хвалях свабоды вы слухалі.